naka def ndank rubuha mu dem nga wax ni ak daye dina fa jiddo farlu non tahmado kon gën sant rubu fara mu dit rañan ma ni dana am ay xere yo xamne ay dañu goor ñu jambaare yu am katan yo xamne dañu and ci guddu ni di dem ñu ngi am ñaram dañu dem ba yagg ñu la ñu dem na ni ñu ngi bëgg daane nga xamne dañu melni dañu melo day jëñer gis seen soppé ci biir melo ñu ñu dama dem nak ba nga xamne daanaka ñu ngi bëgg daam ndax melo ñu fekk na la ca seen waru kay du dig lëndëm lool du dig ëgg ëgg dañu waaye ñu ngi ñu metti lool ne ñu ne ko dëmm ñu fekk na ñu ngi dig dëmm do suuf ko ci Allah ba ñu ñu ngi dañ fay ngal ci Allah ba xam nga ñu ñor ñu gëna ñu do ñu dox dañu jaar ci Allah yu Allah yo xamne dañu tëgal turantani afam dëgg ci seeni kaas ñu ngi dañ yu def gëna yi dañu leen da yag mel na dañu leen di rut lo gëna yi seeni kaas ñu dal di tëb nga xam leen dee dee gëna yi sabab mooy mu góor ba mooy mu jigéen dara na gaay ñoom ñu nag ñu ànd ak ñoom ci seen dañaar moomu ne suñ dañee dem ne ba nga xamee ne buñ ko waxee woon ñu diis ñu am yaram te ñàkk a yoowu dem ñu dem day bëgg a daanu ndax teg daa ngay liis ñu maa nañ fam ñu leen ee ñun kat ñeneen ñu bëgg a dàcc ñun kat ñeneen ñu leen di bëgg a ñu daane man boo góor ñu rek def ndànk ñoom day tax a doyee di day tax doo àgg fi nga jëm fan leen rek ñun góor góor ñu rek te dama dem su ko defee rek dugg dugg yu jeex dana fekk ñu àgg fan jëmoon mbaa bokk ñu jege ko loolu loolu mu wax yi fii takkutaay daraana teen bëgg aj yëpp ay yàll wala nga ne bëgg aj njaay àll ay yàll taalin bëgg aj yëkkatiku maa efoo ndoxam na mu daa farin ardaadi ba di duñ nebb ay pind max jeeni jabaa ba di duñ nebb ndawka nga xam ne ka ànd na riisu daana ko ba waya xala ardaa yi ci ay yàllam virku ñi faalin way ñooy ay fett lañ ur yi fat ñooy sew neef nga leen di tum taxa ngir bëddee si daggi leen daggi mooy daas waratu fu root naa ko mooy dem naa rooti ca wa jibu te tinn ga yaa ñu dama xawlu xawluhoo ci la ko wër di wax kiyoyu daal maana moo la wër noonu rek mustakka sànni sànhi mbir ñuy aji sakk bon bon nopp wa nga ne muy aji xat bon bon nopp mu toy tawa gi yàggu kiis ba neen daana am ak siyaan wala teen boo xam ne daal du yàqu la benn ndox waaye nit gëj naa taxaw foofee ca teen boobee boo ko gisee pindiyaak mbalka ya lépp dafa màbbu nga xam ne ay rab rek ñoo fay naam si mais ñu picc ñu naaw xam ne boo dikkee gis ñu picc ñu fay naaw ñu baree bari di ñëw noon mel ne ay fett yoo sewal ba du leen a daas ba ñu ñëw du ganaaw yoo nekk foofu ci teen boobu ci naanukaay boobu noonu lay mel ñu baraana naanukaay jël noonu ma dem ba àgg ba ci sama ñëwee ak sama farlu nga xam ne foofu tund rek lay dégg muy xëyu tund koo xam ne xiif métti gi tax na bam dem nekkam mel ni dafa sakk ne foofu tund rek lay dégg mu fay xëyu ndax xiif métti bu ko dal wa mun tajin baraana ku mu jur saraay njëkk yi dañ ci daan werante ba sonn am ñu wax naa naka ja amul rabahi bu antaja te ñu tajj ci mafoulu antaja lay doon ñu wax abu ishaq mu dañi akay nakaja tan ci wax antaja way rek dama no gattal do wax ne bu do legi ci ñoom nakaja daana ci jëfëndiko antaja bu noppi antaja di jaggati al muntajatu siraiyatu wa muntajin barana ko jur ummu abihi ko ndey bayam ummu ho moy ndeyam lam wata khawwan do dalut yismahu yaramu wa marsud dawa lanut lapga amna dañu sara bo xamne do bindu mumun dajan takene mumun tajawtu lwoda iza qashartahu mubayi ko ci intaja intaja bi firi fulina bantu ba melne khasna ko dindi la nekkon ca taw batay nonu mune ummu abihi ummuhu nako borom sara bi firi bo gëna gatt ñu tay ci ciow moy ni mune muhu من حسن شجرة فالحسن أبوه والشجرة أم أبيه وهي أيضا أمه لأنه منها دني برانا كنجر كو خمني ياي بايم بطي مو يايم مني دا جبلي أبان تبو دادي كي كرب غرب كن منس نني kar boobe ñu dagge bant bi mooy baye bant bi tawit kar boobe karab gaa ko jur bi ndeyam dañu ne nag garab gi mooy ndeyi kar boobe mees na caa tam ne ba tey mooy ndeyi bant boobe ñu dagge ca carba li ñu jugli ci ummu abihi ummu hu bantu bi ñu ko dajé ci car carba bokk ci garab ñu jappé bantu bi ci bopam né car bobé muy bayam té car bobé sokki ko ci garab ga muy ñaayam ñu wax na inna nikahul qara'ibi yubni al jisma wax na bo takké ku la jégé ci bokk day taxé ci sa bopp sa yaram lapp te sew bo ci amé njaboot itam njaboot ga day lapp te sew mune nak bant bi nga daggé ci karab garab ga mom jégé gam jégé ko ké ñu koy bayalé ak kañu né moy seen day ñom ñaar ñepp mom bay bé doom ji taxut mu bant boobu mu loof mbaa mu ñooy afrashtuhu lawtaayal naa ko binta axyihi doom bu jigéeni mbokkam sansanat te mu dellu xane wala mu walis doom yuura bu def na taal bisi ci moom wistawaat def wàjje bisi ci moom nee na ñaa daaba goo xam ne daana jël ab bant bu neexa xam bu jël awda ji dee maanaam lañ daan taali sawara bu njëkk ron ko ca suuf mu daal di nekk sawara wu réew réew yoo xam ne soo bëggee taalaat mën caa taalaat soo bëggee wàjji aw yàpp mën ko caa wàjji wa marqabin daraal ak fuhmukaay marqab mooy fu yëkkatiku nga mën faa taxaw tiim gi séentu la nga bëgg a séentu mux law liqin bi aj da tax arjaahu wala miya mustasabul maslaki mu dañ defel ak soobukaay wala aw yoon waarul murtaqa bi aji kekke ak yóbukaay daraan na bërëb bu kawe kawe naqare yóg lool naqare yóg naqare wàcc wa shaxsu te mbirumam jëmm ja yuraa def na ko gis lu naa vin ñeel aji xool fil aanu ci biir njanox la jëlof daat wolof la manam dana ju tangé jël am fi leer leer ba bokk do xol man nam ndox la te fekk na naaju tangu wa rek loolu mo tuddu jëlof taw mu ko da nga ko jax ja mo xol jakk xeynan ci ay jamono wa xeynan ci ay jamono la yura def ko gis dara na fi nonu ay fatu sopp na fa ba dem na toog fa foofu mooy jawaab ji ba shamsu te mbirumam gant bi te mujj dana yàddu liqaha awloram gant bi amut awlor ni muy yàddu waaye tàngaay yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci moom rek la mburo nekk awlor ni muy yàddi ba vëmm te takk ndeer ba muftazan ni mu dàllal la min taxtil hikaay ci roon dàll wa bërëb bu kawee noonu naqare yéege noonu naa ji tàng jël ba nga xamee ne boo dee xool di seen lu mel ne ndox te du am ndox nga xam ne boo ci doon séentu nit taxam da nga ko séenam déet naa ji tàng yi am na ñu lor lore day tax noonu mbir seen jëmm ja leen nekk boo ko séen mel ne jant bi day yàbb rek aw tàngaay mel ne ay lor mel ne tàngaay yi moom jant bi ay lor la yu mu yàbbi fekk itam ñu digg ko cëg nga xam ne kenn day dem ba tolloo borom maanaam sa takk ndeer day dem ba jeex takk tolloo say tànk ba tolloo say dàll baraa na fi mel noonu naa ji tànge noonu bëccëg bi toll foofu ma dem na fa toll sopp fa taxaw fa day wax rek nu mu ñemee ab coono ak nu mu nangoo toggoo ñu bari yoo xam ne ñu bare bare xalaatuñ koo toggoo wa taarixin baraan aj dañaan yusufoo kon dama ko wëttali ak di ibatilli ba isa tadawara dem xawu na ak di ibatilli ba xisaan ci ngoon wan dawaa te mu xawu awa mu tàpp maanaam mu fatu inaa naariya jëm ci sama sawara waxya te noonu sawara yi ma lafun ak tàppukaay la maanaam ak nekkukaay la yeddaxo dana woo alxufaata way xaraan ña daw uha leeram nga ilal xiraa jëm ci derndeel derndeel mooy ganale mu ne prantaal aw sawara wu bare bare du guddee ndax bëgg ku def bu jute jaax ne rek seen ko ñooñu xeet yi la ba tax mu ne baraana aji dañaan joo xam ne amut lenn mu ko wetti li mu lay tind nga xam ne lu mu déglu déglu tàbb tind rek lay dégg tind di xëw kooku day nee na man rek lay seen ma taal sama sawara ñëw ci man ma xeetali ko te loola maa ko jublu sawara yi ak xeetali kaay la boo xam ne ku seen junior bi rek ñëw ma xeetali la billahi ci yàlla maa tayfu xayaamin jañeer ak jañeer zaaidin ci aji siyaare te jufuñu kom dana ko toggu toggu googu mooy ni ñu toggi ab seet li xal bi jëm ci xol ba axnaamu ru'a génti génti yi jañeer mooy tudd ba guddi mel na ngaa seen jëmm muy ñëw te fekk na gént rek la ma tax manaa wat tayfu maa yaraahu insa min naaimu fi suurati mahbubihi wal xayaanu alchaxsu allazi yataxayalu lakk maanaam daal boo tuddee ba guddi mel ne fop soppe da ngaa jàkkaarloog moom muy ñëw ci yow dina siyaare si loolu ak jeeñeer la ñaan la yàlla dam moo mën lu ne maa ngi tëdd ñii di gént di jeeñeer sama soppe mu bàyyi koo fa soree sori loo dina seet si di ma nenn ko si te la lépp gént la xol bi rek moo koy gis yeggeebu dana dog ak bi waasal falaa digg àll ya muftaqira mbir mu ñu aju xeeb xaw na li jëmmoo li tiitum la dañu guddi ijëmmoo li noonu guddi ga in baraa gaar na mu ne maa ngi gis soppe boobu ci na ma koy jeeñeere muy jaar ci ay àll yu àllee àlle te li guddi gi di lëndë lëdëm faamu ñu ko amu ca soxla saa in fu laaj ko in af saxandeen mën naa wëral xam am baa ñu wëlis ay xibaaram anna tasadda naka la moflo naka la waré amena guddiga am anhtada wala naka la jindiko mune way lagal moflo soppe bobu ñu fexé da aw ci guddigu la mën gogou ak sax ay ñu dar ñoo ñu fa jindiko xam fa muy jaar ba ak ci man suma ne leral dal lagal nako mu leral la lolu ñu aw ci guddigu la mën gi ak ñu gindiko do ak ci man aw kana wala nekkon na sax yedri di xam kadu ha ci jep siyaré gogou kadu siyaré fi ma farisum lan moy faris wala mawamiha ak lan moy ay mandingam ay manding ak tifaru yedi ay tuma wal qura ak dekk ya mune sopi du may jeñer mu ngay siyaré fi layal nako way ndax mom da xamone fan la faris tollu ak ñu dem ñepp yi nga xamne mo dox ci digënté bi ñu war ci jaar doora ñew lajal ñuko rek mo xamé fofu wasa'ili sama aji laaj bu mu fayji ci sama aji genné an wapanin wonis ak dal ak dëkk mu am réew ma baaxa bëpp ko tut bi ci man gannaaw du ko wàllam nga wala naba te yëkkati ko wut du ne naba almakaanu mooy bërëb ba naqari na ba mënatoo faa nekkate ñoo ko sawis te nga mën faa nekk kumtu wax naa ko ne ko alqadaaw atte ba kat maalikum mooy aji moom amral fatla mbirum kam sa min xaysu laa yo bëri ci boo xam ne du ko xam wa min xaysu dara ak ci foo xam ne xam na laa tas amam nii bul ma laaj was al laajal al mukk daara dawal ba xel yaa simu ndax dana musale min hu ci moom wasarin ak wérukaay wa muftara ak ku ci làqtubukaay waaye ñoo dokk la waxan ci gannaaw nekkal xiraaq ba yàgg mu bàyyi koo fa teewu sabab du mbañeel du dara ca la dellu ne yow may laaj lan moo ma gën a iraaq te muy béréb boo xam ne xatu ci man bu ma fekkee mën a nekk ëmb fa ba nopp nag ma jóge fa moom ma koy laaj tont li mooy xanaa dogalul yàlla yàlla moom lum dogal ci ab jaamam rek faw loola am moo xam yëg na moom jaam ba moo xam yëgut kon nag bul ma laaj laajal dogal bi ndax kenn mën naa mucc si la yàlla dogal ci moom mën naa làqut fenn mbaa mu wéeru fenn ba la yàlla dogal ci moom ba ak si laa budd mënta ñàkk ka yalqaa ba taseeg imrin askam maa la nga xam ne pat dafoo bind na ko dul xar si borom araf ba waxaate ma bind ko moom maa ci la nga xam ne foo moom laaqin aju taselaak moom jaam bu ne daal la yàlla bind ci mbiram dogal ko ca faw rek mu taseeg loola mënu caa mucc laaxaru ba bëgg simtaan an lajja bu nuuroo zamaanam jamono jaairam jiri aji jeng faa paraxa te mu ñeekk alxasma yax ba almu mixa ba aji bar yoq wantaqaa te mu muucc ko te xadda taraa amaana nga gisit mbaa baraana nga gisit alqaaxila aji ba koor ja mooxu barral mi aji naat wa xadda talqaa amaana nga teseet axal iqtaar yi boroom ñàkk ga boroom ñàkk ga yowan ci ab bis xadd namaa muy woomal dane adduna nag yàllaa ko doxale ni ñuy doxee adduna mën naa naqari dal ci nit tàggale koog la wóoroon lépp mel ne doroon ak yax da koy seeñu ba muy ci ko da dara li sëtu ca xanaa mel ne ku bari la woon jekku adduna adduna wal bëkki ko fokkar ci la wóoroon lépp mel ne li sëtu dara dara moo tax mu ne baraana nga gis fu dekkooroon wëlbatiku naat nga gisit ku ñàkkoon wëlbatiku am li ngay gise rek fu naatoon wëlbatiku dekkoor gisit ku amoon wëlbatiku ñàkk nga xam ne yooyu yépp doxalinu yàlla la ci mbiri addu naat li mu doxale ci nit ñi moo xam la muy def yeexa ulaya yéen ñii xa ulaya boobu xaw naay moom la tasxiir ay jigéen nag lay waxanteel ndax li mu ne xal nachat tun na ndax sàkku ngeen la naa ñeeñu naaqibatal burq yi aji yiiroo ak musóor han xaynay palañ wolis ñaari bëti ak wodbeer bay ñeen jigéen ñii xanaa dajël ma wutal jongoma joo xam ne danaa ca mën a jàpp ba xaw a fàtte boog jafeñ-jafeñ yi àdduna ba jigéen joo xam ne du yëkkatee musoor gi bëgge day rafet lu mel ne bëti wodbeer wodbeer nag mooy wala dum baqaratin wax chia daa ñu ko wax doomu xaw na ko njaay àlla maa am safat maamuut u mus sa du yow mi jongoma ja am natiija nga xam ne asbat jengal na axal xel mi borom xel ma wala maayis ta baate mëritoon ñu jengal ko day mel ne loo mu sàkko noo gis nit ko wutoo jongoma dayal bëtiku yedd bopp ni ji man kat mag laa warumaa jekk di wax naa jongoma laa bëgg wutal leen ma jongoma loolu daal moom war naa ko weesale saa bopp moo tax ma ne boppam istax yi rusal béyban di jaaw bay na afuwaa di ka bopp nekk na diggante sakaan ñu bopp rusal ay yàq taa daka ma lay wammat al béyba jigéen ñu rafet ne yëpp ci yaa dal muftadaa ca ngoomatu ko ñu jàpp sa ba jaaw bi wax tal daal war ngaa rus ay jongoma di la woomat fu leen neex jëme ñi nga xam ne moom lañu jàppe kenn di ko woomat te bu sañe bañ daal loo war ngaa rus ay jongoma di la woomate noonu ay xëta soree na jombaante na maaluma gamaat bi ax na a ñaawal na xëtoo li le vollatam ci rëkk-rëkk yi apara ban ndax da ngay sigide ak sigide mooy maare ak maare ba adan machide ci gannaaw bijaaw ba wal jalaa ak leel ja na loolu daal burtaam loolu daal bu ko nit defee te fekk muy mag rëkk-rëkk bu mag a mag la apara ban day wee ci apatara bu paraban yaaru ba loo mun baraana guddi jamaxat boole na xuppray fi yaari wàllam ya lii ñeel ma bintu samaani na sàngara xaroosan dumb wute ak seet tuggitalaa boobu def na ko muri bintu samaaniin day def ne sàngara ku ko naan dañ la war a caw kilomètre fukki yar moo tax mu tudde ko bintu samaaniin mu ne cay baraana guddi koo xam ne day laa cay fanaanoo ci njëlbeenu guddi ga bëti nit ga mooy sàngara soo xam ne rek soo ko nee muréet mu neex xool lool mel ne sét bi ñu mooroon ba muri ko lam yam nit moomut ak maa undox ma xaleexaa ci moom am raxaa mbiram ma wala mu dem ñu saate tilu ma ne ko ab juraamu tàkk-tàkk la al muxtada la di mun taal sàngara la soo xam ne jëriñu ko ak ndox moo xam da ko yàq mbaa dara dendi tëg lenn tàkk-tàkk lu koy yàq lu koy salteel mbaa dara xinoo moom adda umoo jàngoro ja xeynan ci ay jamono wa axyaanan ci ay jamono it mustapha def na saafaroo di xaa ci moom min daaihaa ci jàngoroom ja isa waxee ji moom dafa jeqe ko mu ne sàngara si léeg-léeg boo ko naanee danay woppal teg la jàngoo waaye day mujj nag moom sàngara si moo doon sam paj nga xam ne bépp na amul rek wéré di yooyu daa mel ne ñu naan sàngara moo na nañ def bu ñu koy door a tàmbali xëy na mu indil leen am wéré di waaye bu mujj yee sixin ci ñoom day mujj rek bu ñu ko naanit nañ wéré di mel ne mooy seenam paj ndax yaram wi tàmb na ko ba mënatu ñu koo bàyyi abdusaanaha ñangal na ko ñangal na ko alxammaaru jaaykat sàngara bi la maxtaaraha ba mu ko tànnee xanaa sibaaxu ci xëtu bi ñu moom wax tabaate mu denc ko don nan li ak nay di xaa ci moom nee na jaaykat sàngara bi dafa xool sàngara soosu muy su baax a baax soo xam ne amu moroom tax nag mu denc ko denc boo xam ne mën a dence leneen ndax fonk bu mu ko fonk fof yoo moom sàngara si turaa def na ko gis min tooli xaxadin ngir yàggu bët um ba dat ndenceñ na fi ka si xaa ci taasam ba li aan min nas ñeul dëkk nit ñi def nako gis kala nekk bi dara ay maxnam kala xeya wax ni sang la ci tey gi mu tey ak bay bi ñu ko baye lu yag yag tan lool ko boko fekke ci kaas ni di xoy kaas bi day melni kaas bi dar na nekk ci kaas ak kesse la fekk na sang la ci bop rek mo tey ci sel amul jenn jeex yi ñu dox ba dara lo mëna xamé ci kaas ba ta an qarna shamsi danaka katu jant bi fi dureri ha ci tenk ten la iqtida royena bi fi uli ha ci jëfi sangara fi fi saxni ci palat ba wala ndop la wala ko ci akas la dina dal boko do xol day rafet lol mom sangara fi boko defé ci palat bi ba nga def ko ci kas bi do melni sax ci yere jant bi ni mu rafeté sangara fi lay ci rafetay manam day neex xol lol mom sangara fi boko defé ci palat ba ci kas ba sax jant bi budé 5 tolu ci jant bi 5 ni mu rafeté day melni sangara fofu ni muru bi day muru muru lo barana sangara fi lol nak na fa atha dekolante na ko arwa ak ju tigli ak tar ko rafet lol nga xone ko jak da ngay tig moy ak ju tigli ak tar la pasto ko bu songu ala na dini hi ci aji nana len ja shirat ho ñaw ko la igam tashande mandina na sangara fu mel ni dama koy jokkulante sama sopp bo xamne ko am tar la taw mu mandi mandi da taxam def defi bado la na lu wekk di songu kam bokko tok di nan wala di wax wax yu wurt wax yu mel nonu ka anna nawra vaybi danaka tur turi durba nawlu la fihi bo ma fuk batam ba murta jilen yirmu yi aji jori jori mo jekki jekki wax rek te waji do wax ji ñu wax oral tax na tam na fi yakki bima yaxtu ala balihi ala badiha bi ghayri isti'dadin aw munshidan wala mu aji sadday aw inshada wala ngeen joruna yena koku ñu togalé di nan sangara fi door neex baat lool mo xam day wax rek nonu wala mu way wala mu yëkëti kaddoom gi joro ñu ci mën doon dal day rafet lool neex lool ba melni tour touri chardé mu ko ma ci lepp lo xam rek nala amna ko al fata waji bax ci aduna ak ñu tuho amna ko wal mar uti kandra yeb ka dana def ba adu ci gannaaw husnu sama rafetu taggo do jitale tambani do ne husnu mashana rafetu xibar lay doon do jitale nengi lepp dal waji bax ci aduna dal na ma ñu ñu ay bu do lu neex yag na ko bu do lu makkal itam yag na ma dal ndax aduna yalla ko jaxase ku fi nekk di am lu neex am na nakari nit nak nang ko waxe won li am solo rek moy bu fi joge baye fi ay tabu rafet te mu nak xeyna yaakaar na ne fi joge dañ ko tabu tabu rafet te tamut ngeen dama de faqad tanahat bon day tal na lo gëti sama banex bokku ni feyin te nepp ngir bala xamul gëp na al hadd dawa ba intaha mu jeex ina suma faato xamne sa ëpp mu ak rek ma wara de bu ko defé nak ak dund mom neexo nakari ci do bon le jëm mbir bu mom am na yoonu tay bo xamne ci agge yoon ci way ay ci ñoom dama dund yit saxat ko mu andale def ri sama jamono haliman dum may aji xam dina ci la nga xamne dum tawa taxani na ñu sarfi ci soppi ko wala ci soppem bo ma la nga xamne ñu tasha tasaro mu moy talina su fi yalla baye mo dund itam kon day ma xamne ma ngi ci aduna jo xamne mu ko xamé ñewana ko nako xamé haasha selna wala jombante nak lima ngir li nga xamne as araho defal nako fiye ci man al hija khalma wal hilmu ak la wat gamba xeyma batay haasha jeen di top moy ak abaha moy top ruwa dal khana way sakku ñu aw ñaawteef wala moy ñeri ñu aw ñaawteef mu nak xel bu rafet ma yalla defal ak ko xamé ko ragné tax na lu yag yag def ko ci ñaawte fi duñ mu mëna yobale mako mukk manam daay ñak solo yi duñ mu mëna yobale mako mukk aw al ira wala bu def na gis muxtabi an may aji toroxlu li naqbati ngir aw tees aw farihan wala may aji bet wa musdahan tay ku ñu yobale nit ki haaji ngir mbette mu may ak yag ci aduna yi kenn duma gis ma am lu tees ba tax may salit wala ma am lu neex ba tax may dégg ko tuuk réew ndax yàgg naa ci aduna xam naa ni ko yàlla binde neex ak naqari rek te sax daa mel ne la cee naqari moo cee ëpp loolu moo tax kon kal ma yàlla defal tax na daal kenn duma gis mukk ma amu tiis ba tax may toroxlu wala ma am mbëgte ba tax may tuuk réewoo ko